राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 19 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वनश्री विभूषितकरान् नवनीरदावत् सीताम्बरादरुणबिम्बफलादुर्वशात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण क्या फरमाश है, क्या बताऊं मैं, बोलो बोलो। मेरे मन में बैग में कुछ सोचा नहीं हुई, अब आ जाए तो कह देंगे। वो आज सुबह आपने ममता छोड़ने की बात कही। हाँ। सब कुछ समझते हुए भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। क्या राम राम दिन भर कोशिश करके लेने से भगवत प्राप्ति हो सकती है या नहीं? हो सकती। भगवत प्राप्ति और भगवान के दर्शन में क्या अंतर है? भगवत प्राप्ति में सबको कहते हैं कल्याण करने बात मात्र, वो दर्शन भगवान का दर्शन दर्शन कहते हैं। दर्शन एक देश है और उनको भगवत प्राप्ति सामान्य है, भगवत दर्शन एक देश है। क्या मुझे तो राम राम रटना ज्यादा सुगम लगता है। सुगम है, परंतु बात यह है कि अपने चीज तो मैंने सुबह शाम कही कि छोड़ना तो पड़ेगा ही। ममता को क्या रह सकते हो क्या? सुबह बताया था क्या ममता को आप रख सकते हो? तो रख सकते ही नहीं, तो छूटने से ज्ञान कल्याण नहीं होता, छोड़ने से कल्याण होता है। छूट जाएगी ममता, रख सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है ममता करे। बताओ कैसे रखोगे ममता? शरीर ही नहीं रहेगा, ममता कैसे रखोगे? रख सकोगे नहीं, और छोड़ जाने से कल्याण नहीं होता, और छोड़ जाने से कल्याण होता है। अपनी ममता अपनी तरफ से छोड़ दी, छोड़ना आता है। ये सब चतुष्टया वैसी है, अपने माता पिता भाई भौजाई भतीजा इनमें प्रेम था, वो छोड़ करके सास में चली गई, भूल गई। ये बूढ़ी हो जाती है, भूल जाती सभी। दिन भर में 8 बार में 1 बार भी पति की पिता की माँ की याद नहीं जाती। बोलो सच्ची झूठी बोलो, याद ही जाती ना, माँ याद आती ना, बाप याद आते ना, भाई याद आता ना, भुजाई याद आती है ना, भतीजा याद आता है, होता है नहीं। तो छोड़ना आता तो है वो, जहाँ जन्मे बड़ी हुई पालन हुआ सब कुछ हुआ बड़े प्यार से, पर छोड़ दिया छूटिया। साधु जितने होते हैं ठीक साधु हो जाए तो याद नहीं आती। मेरे को तो 12 वर्ष बैठ जाए, 12 वर्ष हो जाए तो याद नहीं आता। क्यों? को याद रहे बीच में याद रह जा, नियम नहीं है, परंतु याद नहीं आते। मिला कभी पत्र दे समाचार बनाओ वो ठीक है बे ठीक है, मन में नहीं आती कभी। कभी मन में ही नहीं आती कि मिलेंगे ठीक है बेटी कोई मन नहीं मारा बड़े तक याद नहीं कर याद आते नहीं। माँ बाप तो वही होते हैं भाई बहते वही होते हैं याद ही ऐसे गोद चला जाता है वो गोद वाले में याद आते हैं वो जमने वाले याद ही जाते हैं। ये तीन दृष्टांत दिया तो ये बात सच्ची है ना तो सोना आता तो है वो आप घबरा मत सोना आता है सोना नहीं आता तो कैसे सोना ये सभी सभी ने सुन सभी सभी सब के सब जाने माँ का प्रेम बाप का प्रेम भाई का प्रेम भतीजों का प्रेम भौजाई का प्रेम वो सब छूट देता है सब भी छूट देते याद ही नहीं देते सच्चे झूठी बताओ तो सुनना आता तो है तीन दृष्टांति है मैंने एक ब्याह होने वाला का एक गोद जाने वाले का एक साधु का हमारे जानकर साधु हो गए याद ही नहीं आती इनको प्रहलाद जी को पूछो केवल इतनी बात आए कि मेरे संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं है मूल में चीज ये हुई है कि संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं है संस्कृत पढ़ेंगे वो पढ़ने के निकले यहाँ प्रेस में काम करने लगे और पढ़ाई भी कोई करी पर घर वालों को याद ही जाती पूरा मैं नहीं जानता हूं पर मेरे कुटुंब के है तो याद नहीं आती सपने में कभी याद नहीं आती कि वे कैसे हैं ठीक है बेटी है पत्र आने एक समस्या है कभी आती नहीं तो सोना तो आता है मेरे को साधुओं में भी साधुओं की बात ही अपने स्थान की बात ही हमारा स्थान भी है हमारे नाम से स्थान है हमारा पर मैंने एक दिन भी वहां रहता नहीं कभी मेरा समझ स्थान में बहुत कम रहा हूं कभी याद ही जाती कभी कभी याद आ जाती कभी आगे कोई याद ऐसे प्रेम से मोह से याद नहीं आती याद कभी कभी आ जाती पर समय देखे क्या ढंग है कभी भूला ही होती तो छोड़ना आता तो है हमारे को आपसे कठिन नहीं है आपने विचार नहीं किया है विचार करो तो कुछ नहीं है अपना मेरा अपना उनसे स्वार्थ बुद्धि अपने हटा दो अपना कोई मतलब नहीं है कुछ लेना नहीं है हमें कोई कोई मैं जानता हूं छोटे नहीं मैं जानता हूं माँ भी गोदी में खेलते थे तो जब छोटे जानता हूं फिर से ब्याह हुआ अब बन गई माँ बन गई नहीं दादी बन गई नानी बन गई ये हमारे सामने छोटे से कोई माँ का माँ है नानी बन गई दादी बन गई सब छूट गया पहले तो मैं कहा थे याद ही बताओ इतने अपन बैठे हो पहले जन्म में माँ भी थी बाप भी थे भाई भी थे सब कुटुंब भी था घर था कहाँ था याद ही नहीं पता ही नहीं सब सब भूल जाते सभी भूल जाते ये रीति सबके है एक दो चार सबके सब ऐसे ही है तो कठिन क्या है मन में विचार किया हमारा नहीं है बोलिएगा जाएगा। हमें तो याद है नहीं यार, भूल गया हूँ, याद है मैं, याद आते ही नहीं। एक मुंह होता है नन्ही स्वामी कहते थे, नन्ही स्वामी है और पूछते हैं बाल बच्चों को, पूछते हैं जात पूछते हैं, साधु हो गया फिर भी पूछते हैं, लड़का देता है उनका मरा नाम हो क्या मतलब। छोड़ जाता है, छोड़ छोड़ जाता है, इनको सब पूछ होते हैं, इन सबको छूट जाते हैं, छूटने वाले से नहीं, छूट छूटने वाले, सब छूटने वाले, एकदम छूट जाती। सच्ची बात है, एकदम ठीक है, अचानक आप भाई लगती है छूट जाती है। वो जाने वाले हुए जन्म कृष्ण राम जी पूछो, भूल जाता है वो भी, भूल जाता है प्यार होता है वो भूल जाता है, माँ भी लगा ही नहीं होता वो माँ सोती नहीं, ब्याह होने के बाद सबके अनुभव की बात है, वो सुख सबके अनुभव की बात है कि नहीं आप बताओ। बोल भाई सच्चे जूठी जूठी बोलो, एगो साधा है बेटा, वो साधु भैया नहीं, साधु भैया नहीं, माँ बाप भाई संबंधी है कुटुंब है, कभी याद आ जा जा वो मोह नहीं होता, सबकी ऐसी ये छूटता नहीं, ये बात बिल्कुल मानो ही मन की छूटता नहीं, सब कुछ छूटती है। साधु बैठन पूछो सब कुछ, साधु होकर के जो जाति देते हैं जाति मानते हैं गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती है, गलती है ही नहीं। दूसरा भी साधु मानते हैं, साधु अगर मानते हैं ये है वो साधु है, गलती कर दूसरा कहता है वही गलती है, दूसरा गलती होता है तो सब निषेध लिखा शास्त्र, शास्त्र में निषेध है, किसी जाति देखना साधु की देखना पाप है, वैदेशी को देखना पाप है, वो तो है ही जन्म हमारा दूसरा जन्म, हमारे साधुओं में बड़ा कौन है, हमने 80 वर्ष है ये साधु है, कल हम पहले ही गए हैं तो बालक बोलते हम बड़े हैं, हमारे नोट हमारे नोट करेगा, वो छोटा है बाल बच्चा है, अवसर बड़ी हो गई भूल जाते हैं, ये बात सच्ची है, झूठ है तो बोल दो भाई, हाँ बोलो झूठी बोलो, बिल्कुल सच्ची बात है, ऐसे हम कुटुंब को छोड़ना चाहे सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। सत्संग करने वाले भाई बहन जानते हैं, सत्संग नहीं करते भी नहीं जानते, परंतु सत्संग करने वाले जानते हैं छोड़ सकते, हमारे है नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है, ये बड़ी गहरी बात है, इस तत्व को इस तत्व से ध्यान नहीं दिया है, ना आप लोग ध्यान देते ना साधु ध्यान देते, ध्यान देते नहीं, ध्यान दे तो सब ठीक है, ऐसे संबंध मान ले अभी मान अभी मान अभी याद आवे, सत्संग में याद आते हैं, संबंध मान लेते हैं हम तो सत्संग में याद आते हैं, देखते हैं हमें छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं, मान लेते हैं मान लेते हैं। साधु होने पर जो जाति मानते हैं वो बड़ा भारी अपराध करते हैं, मामूली चीज नहीं है, हमें पता ही नहीं है। बड़े बड़े दंडी स्वामियों को देखा है, एकदम आप बोलो, कोई बोल रहे क्या, ऐसा नहीं होता क्या। मैं तीन दृष्टांत दिए, एक साधु हो जाता है, एक वो चला जाता है और विवाह हो जाता है ना, सच्ची झूठी बताओ, आप याद भी नहीं आती। इस वास्ते आप छोड़ सकते हो, मेरे साथ रहने वाले है, मेरे साथ रहने के लिए मैंने आश्रय हुए। ये छोटी छोटी अवस्था है, ये कैसे हम क्या करेंगे। मैंने आज ऐसी बात आपको आश्रय हुए, मैं जो उसमें पैसे करें क्या, पूछो आदमियों को पैसों को क्या करेंगे। ये मेरे सामने प्रश्न आया है इनका, कुछ पैसे सामने कहे मेरे पैसे करें क्या, पैसे कर पैसे जो तुम दिखा रहे। आप लोगों को बड़ा कठिन मालूम देता है, और ये कहते हैं पैसा करें क्या, जरूरत नहीं, पैसे जरूरत ही नहीं, लेते ही नहीं। कहने बोलो मैंने कभी जोर नहीं लिया, भाई पैसा त्याग कर दो, ऐसा मैंने जान लिखा नहीं है। आपने आप बात चली तभी ने शब्द कहा तो मेरे पर असर पड़ा, छोटी अवस्था है। पैसा क्या करें, पैसा करेंगे क्या, तो त्याग आता, त्याग करना आता है। पैसे के लिए आप समझे पैसे कैसे जाए, मैंने पूछा इनको, जो पसंद आ गया मैं कोई परेशान नहीं थी, पैसे करें क्या। आप लोगों को कठिन मालूम रहता है, सत्संग करने वालों ने ऐसा कहा, मेरे से कहा कि आप परीक्षा कर लो। मैं परीक्षा करूंगा तो हाथ धो बैठूंगा, मैं तुम्हें पूछो थे मर जाओगे, मैं डर नहीं देता, मैं परीक्षा करूंगा आप, मैं डर नहीं देता। क्यों, क्या बात है, मैं परीक्षा करूंगा कब जाएगा अगले समय, तो आप दो बैठेगा। तो ये बात होती है, हो सकती है, तो कैसे कहते हैं मैं परीक्षा करूंगा तो हाथ दो बैठोगे, आप बात कहीं नहीं, मर जाओगे, आप बात समझ में आएगी। वो खबर मैं मेरे को मरने डर नहीं लगता, मरने से भय नहीं लगता, परीक्षा कर लो, तो परीक्षा करूँ तो मुझे मर जाऊंगा, मेरे हाथ धो बैठूंगा तुम्हारे सदा के लिए, मेरे कुछ मुश्किल हो जाएगी, परीक्षा करूँ तो मर जाए, बस मेरे के कहां से लगा, मैं जिला नहीं मर सकती नहीं, तो हाथ धो बैठे नहीं, आप परीक्षा कर लो, मरण दंड नहीं देगा, आप लोगों में बताओ कितने गए? हम 7 वर्ग है मेरे, ऐसा कहा है मेरे को, और मेरे को दिखे ऐसा तो मर सकते हैं। न मरने से डर लगता है, न कोई बात ही, मरने डर ही नहीं लगता मुझे। सनातन जी की पुस्तक में एक मैंने कहा है, मरने से डरे नहीं और असहा हो जाए तो मरने से पहले परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मरने से पहले पहले हो जाएगी। आज आप बोलो मरने से डरे नहीं और चाहना रखे नहीं, कोई चाहना नहीं रखे, तो ये बात दिखती है। ऐसा आदमी होता है कुछ चाहना है, कुछ जिंदगी भी चाहना है, कोई पता नहीं चाहना है, कुछ ऐसा आदमी हो सकता है। आप लोगों में जैसे है नहीं हो सकता है, कोई चाहना नहीं। आज मर जाओ, काम क्या बने, मतलब आज मर जाओ है तो क्या अर्थ क्या है, क्या बता है? ऐसा आदमी मर सकता है, पैसे का क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे तुरंत कैसे बताएगा, और मरने डर लगता ही नहीं, परीक्षा लगे मुश्किल हो जाए हमारे, परीक्षा कैसे करें, परीक्षा परीक्षा करने में मर जाए हाथ धो पे, हम तो रीति हो गया नहीं कैसे हमारा जस्सा है ऐसा। आप कह सकते हो कि तुम्हारा ऐसा अंतर है, तुम वैसे ही हो, आप कैसे? इस वास्ते कोई चाहना है, चाहना है, कोई चाहना नहीं भाई। हमारे तरह से बीती हुई बात भी है, आदमी मिल सकता है। मेरे को ऐसा नहीं थी तो ऐसा नहीं हो सकता, सपने में भी वो चिंता नहीं होती। नारायण नारायण नारायण, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, हमारा नहीं है। और ये छूटेगा, जरूर छूटेगा। किसी की ताकत है कि ममता रख ले? आप इतने बैठे बताओ, आप मां में भी ममता आप रख लो, आती बात है। बालक के मां से प्यारे कोई नहीं होता, बालक मां का संग छोड़ नहीं सकता, मां से ज्यादा रोने लग जाएगा। हमारे ये भाई बैठ गए, माँ का मुंह ही नहीं है, माँ का बिल्कुल ही। आप परीक्षा करो तो परीक्षा कर लो भाई, बालक बनने से ही माँ के पास नहीं रहे, नानी माँ के रहे, नानी माँ के पास में माँ के पास रहे थे, पर वही नहीं। सब बात है, अपना माना हुआ है और छोड़ सकते हैं, नया नया मोह हो सकता है। साधक हो उसको चाहिए कि शरीर के संबंध की अपनी बात रखे ही नहीं, किसी से संबंध जुड़े ही नहीं। वस्तु में देखिए, मैंने आपको बता सकता हूँ, आप देखो तो आप बता सकता हूँ। साधक को चाहिए संबंध जुड़े, परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो उस संबंध को किसी प्राणी से संबंध नहीं जुड़े, अपना संबंध नहीं, पहले का संबंध है वैसे तोड़ दे और नया संबंध जोड़े ही नहीं किसी से, किंचित मात्र भी संबंध जोड़ेगा तो अटक जाएगा, फंस जाएगा, बिल्कुल निर्लय हो सकते हैं सब। बड़ी भारी फांसी है या मामूली चीज नहीं है, अपने में जाति का, अपने माँ बाप का संबंध बड़ा खड़ा है, बड़ा खड़ा काम है। परंतु मेरे सामने तो मेरे देखने को मिला है, जीने की इच्छा है, विदुषोपी तथा रूढ़ोपी निवेश योग दशम लिया है, विद्वान के भी मरने का भय होता है, विदुषोपी तथा रूढ़ोपी निवेश। परंतु सूर्य छोड़ लेता है, क्यों ऐसी याद है बैठने को, कहीं कोई मन में नहीं आती, आप लोग नहीं सोचते हैं। नहीं चलते ऐसा हो सकता है, बोलो मैं क्या कर रहा हूं, मन तो छोड़ सकती है, आप डरो मत, डरो मत, अपना अपना छूट सकता है। पुस्तक मैंने पढ़ी वो कही है, मैंने बिल्कुल सोचा बहुत कठिनता मालूम देती है, बहुत सुगुणता मालूम देती है, दोनों बात है, पर छोड़ना चाहे उसके लिए कोई कठिन नहीं है। आपके कोई कठिनता का प्रश्न उठता हो तो बोलो, बोलो। मेरे अध्ययन किया हुआ है इस विषय में, मेरे विचार किया हुआ है, बड़ी कठिन बात है, बड़ी शुभ है, बड़ी कठिन है, बहुत मेरे खुद का अनुभव है। मामूली बात हम छोड़ सकते हैं, माता पिता का मोह होता बालक में, बालक छोड़ सकता है, माँ बाप छोड़ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ आज, छोटे छोटे बच्चों को अभी दोहिता नानी माँ के पास जाता है, माँ को सो दिया, मैं आज सो दिया भाई, नानी माँ के रह गया, छोटा सा है, माँ को छोड़ दिया, मेरे को आश्चर्य है, इस माँ को छोड़ दे, बालक बालक तो माँ ही आता है, जो कुछ है सो माँ है, मामी मांग रही है, मेरे को चल गया। जी आपने जो उदाहरण दिया, अभी तीन उदाहरण दिए, हाँ। साधु का बोध जाने का, हाँ। और कन्या के विवाह का, हाँ। ये तीनों उदाहरण दूर है? परिवार से दूर होने का उदाहरण है तीनों, हाँ। परिवार में रहकर और गृहस्थ में रह करके ममता कैसे, हाँ। समाप्त हो? ममता गृहस्थ में है, ब्याह होने वाले गृहस्थ में रहती है, जिसका ब्याह हुआ वो गृहस्थ में रहती, सब पड़ेगी। शहर से तो दूर रहे ना, तो फिर माता पिता से तो दूर हो जावे, जना भूल जावे थोड़ा दिन में, लेकिन जिका रवे कन्ना परिवार में, जिका रवे माता पिता लड़का बच्चा के बीच में जिका रवे है, बिना की ममता दूर हो है, ये बात हो सके, हो सके, मेरा तो विश्वास है। अरे छोटी छोटी अवस्था है, पैसा क्या करेंगे, मेरे को आश्चर्य आया, छोटी अवस्था के पैसे क्या करे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे क्या करे, गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ में ठीक रहते हुए सोच सकते हैं, हमारा तो विश्वास है ऐसा सोच सकते हैं। हम भी तो संप्रदाय में कोई साधु नहीं है ना, संप्रदाय में साधु हुए है, संप्रदाय विशेष है, उन्हें भाई गुरु भाई है, स्थान है, मेरा स्थान है, मेरा खुद का स्थान है, बारह महीने में यही इतनी मिले था, बरसा था ही, कभी जा रही कभी जावा तो कभी जाइए, बिल्कुल सूट सकता है और नहीं सूट सकता। आप कहते हो तो ये बात मैं मानता हूँ, साधु नहीं गृहस्थी नहीं साधु हो गया, साधु होने पर भी बड़ा भारी आग्रह है, नहीं सूट सकता, जाति का संबंध छोड़ नहीं सकता, और बहुत मामले जिसे पर सूट सकता है, दोनों बातें मैं जानता हूँ, दोनों पता पता है मेरे को, बड़ा कठिन है, बहुत सुंदर है, जानता हूं। तो केवल विचार कर लो आप, छोड़ सकता है, हमने छोड़ दिया मन, तुम्हारे छोड़ दिया, छोड़ दिया, मेरे को अनुभव है, पता है, जानता हूँ, दोनों बात जानता हूँ, कठिन भी जानता हूँ, शुभ भी जानता हूँ, बाबा छोड़ना चाहे छोड़ जाएगा, नहीं छोड़ना चाहे नहीं छूटेगा, साधु ऊर्जा नहीं छूटे। देखो इतना कठिन है, इतना कठिन, मर जाए तो नहीं छूटा, मर जाए थे, मर जाए तो भी नहीं छूटता, कैसे कि मरने के बाद में जला दिया, जला के हड्डियां है, वे हड्डियां गंगा जी में डालने से गति हो जा रही, संबंध है, संबंधित गति कैसे होगी, मर गया जला दिया, कोयला हो गया, वे गंगा जी में डाले तो उसी गति हो जाए, तो संबंध है कि नहीं, मरने के बाद भी नहीं छूटता, मरने के बाद भी नहीं छूटता, परंतु छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, हमारा तो ऐसा दिश है, छोड़ सकता है, कठिनता की बात मालूम होती है, छोड़ नहीं है। ऊपर जैसे मोह है और विकार है ऐसा सब छूट सके, बिल्कुल एकदम साफ जिला हो जाए। सामान्य प्रमाद है, वो सामान्य प्रमाद थोड़ा सा वृद्धि कम जावे और बाकी सब वृद्धि थोड़ी कम है। काला साम्र प्रवृत्ति है ना आपरो, काला साम्र आपरो प्रवृत्ति नहीं हो ना पेड़ो, अगर प्रवृत्ति यूं रोज विशेषतम चाले हुए तो यूं लागे के फट काम हो जाए, ठीक है साफ। बाकी जो और विकार वो सब तरफ ख्याल को सामान्य प्रमाद कौन सी होगा, सामान्य दिन तरफ ख्याल थोड़ा सा कम जावे जावे, इनमें 100 बार 50 बार जैसे 30 बार कम जावे, हर समय कौन रहे सामान्य प्रमाद कौन सुन रहे, बाकी और सब सूच है। और अलग अलग व्यक्तियों के अलग, किसी भक्ति में कोई कठिनता है, किसी भक्ति में कोई कठिनता है, किसी भक्ति में कोई कठिनता है, ऐसा छू जाएगी ये जो ख्याल हुआ कठिन है, ये छूटने का लक्षण है। ये आपको कठिन मालूम देता है, छूटने का लक्षण है, छूट रहा है, छूट रहा है। सामान्य प्रमाद और थोड़ी सी प्रकृति रो मामूली सा आग्रह रहा करे और बाकी तो सब सूचने के कोई विशेष नहीं। हमारे तो जो विश्वास है सुसंत है, कई कई है, कई है, कोई है। मैं वो दिखता है कठिनता दिखती है, सुखता दिखती है। आप निश्चय समझो ये जो कुछ सिद्धांत बताया निर्ममो निरहंकार सहसादि मदि गच्छति, तो निर्ममो और निरहंकार हो सकता है अपनी चीजों से त्याग कर दे जा। और बहुत कठिन है, बहुत कठिन है दोनों बातें, मेरे को तो एक ही है कठिन भी दिखता है शुभ भी दिखता है। वास्तव में सत्संग मिला नहीं है, सत्संग मिले तो उसे फर्क पड़ता ही है, सत्संग असली मिले उठो पैर टूट जाएगा, आंख खुल जाएगी, आंख जैसे स्वप्न आता है आंख खुलती है ऐसे आंख खुल जाती है, किसी को नहीं है। आप कठिन मत समझो, आप कठिन समझोगे तो कठिन होगा, शुरू समय शुरू हो जाएगा। ये सबका सब ममता है, दूजी है, जाति है, संप्रदाय है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। संप्रदाय का जो मोह है ये बड़ा कठिन है, परंतु विचार करने छोड़ना चाहे तो छोड़ छोड़ सीधी बात है। संग नहीं मिला है असली संग, असली वृद्ध का संग मिल जाए बहुत शुभ बात है। दोनों बातें जानता हूं मैं, दोनों आप कठिन मत मानो, जितने लक्षण लिखे हैं गीता में निर्ममो विहाय कम आय सर्वान 71वां श्लोक दूसरा अध्याय का, विहाय कम आय सर्वान मान सती निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति बनी वसति, अगर ये न छूटता तो भगवान नहीं कहते। अब बताओ भगवान ने जब कहा विहाय कम आय सर्वान, संपूर्ण कामनाओं का त्याग दे, निष्प्रिय स्प्रिय भी न रहे और ममता भी छोड़ दे, अहंता भी छोड़ दे, तो भगवान कहते हैं तो झूठ कहते हैं? ये हो सकता है नहीं, नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं? भगवान ऐसी बात नहीं कहते तो असंभव, ऐसी कहते ही नहीं, तो राम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। विहाय कमान यह सर्वान भगवान से निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार सशांति मरी उच्चति, बिल्कुल हो सकता है एकदम, आप हम सब हो सकते हैं एकदम, भगवान ने कहा है, छोटी नहीं है, सच्ची बात है। कड़ी बात है, कड़ी है, छूट सकता है, आप कड़ी मत मानो, छूट सकता है, विहार का मान यह समान संपूर्ण कमरा, कोई इच्छा नहीं, अनिच्छ पद है, अनिच्छ पुस्तकों में लिखा है, मैंने पढ़ा है, अनिच्छ इच्छा, कोई इच्छा ही नहीं, वो जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, तस्य कृते न अर्थ न अकृते ने कसन न सहस सर्वभूत विभाष है, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न किसी स्वाद का संबंध है, ऐसा हो सकता है? भगवान कहते हैं बात कैसे नहीं होगी, भगवान कहते हैं हो सकता, हमारी दृष्टि भाई ऐसा हो सकता है, आप सब हो सकते हो, आप जितने हो सब के सब हो सकते हो। और कृष्णता दिखती है दिख बोले, वास्तव में आप हम कितने जन्मों से कम कम आए हैं, कहाँ कहाँ संबंध हुआ है, सब छूट गया, सब छूट गया, और ये भी छूट जाएगा, विचार कर लिया गया कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल छूट जाता, नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई साधु जितने कहे साधन कर सकता है मनुष्य, इसमें संदेह नहीं है, भगवान ने जितना गीता में कहा है वो ठीक बात है, प्रकाशन से प्रवृत्ति से मुंह में उसे पालन हुआ, न द्वेषी समृद्धता नहीं न निवृत्ता नहीं काम सुखी, प्राप्त जात को द्वेष नहीं, सदा जात को इच्छा नहीं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल निश्चय हो सकता है। पैसा छोड़ना कठिन है पर बड़े शुभ भी बड़े आपत्ति मिट जाए, आपत्ति मिट जाए, इतना आराम होता है, कोई हिसाब करना पड़े नहीं, बात नहीं, हवाई जहाज चढ़ जाओ, एयरकंडीशन चलो, बस चलो, पैदल चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने में भी आदमी के घबराहट नहीं होती, हो सकता हमारा तो ये विश्वास है आप सब हो सब हो सकते हैं, चिंता आप हो सब हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हो, आप कठिन मत समझो। मनुष्य के लिए क्या कठिन है, कोई कुछ नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मामूली बातों में क्या बात है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए मुक्त हो जाए, ऐसे सब सामर्थ्य मनुष्य मात्र में है। स्त्रियां समझिए, वह स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, सब में शक्ति है, आप सब में ताकत है। ये ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में नहीं है, पुरुषों में है, पुरुषों में नहीं है, स्त्रियों में स्त्री, सब में। आप विचार कर लो पूरा हो जाएगा। आप में सब में शक्ति है, सब में, अपना कोई नहीं है। मेरा भाई कहती है ना, मेरे तो विरुद्ध उपास दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो विरुद्ध उपास दूसरो न कोई। अरे मदे माँ ऐसी चुस्की, मेरा कोई है नहीं। तो सच्ची बात एकदम एकदम सच्ची बात है, कोई मेरा नहीं है। अपना कौन है बताओ आप, कोई नहीं है, सब अकेले है, अकेले सब, हमारे कोई नहीं है। योग दर्शन में लिखा है, मरण भय वो छूटा नहीं, विदुषो भी तथा गुरु विदेश, अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं छूटता, ऐसा भी है और छूट सकता ऐसे भी है। एक पुराने अखबार में हमने पढ़ा, नागपुर में खानपुर में साथ में बैठे थे कि छोड़ सकते हैं छूट सकते हैं, तो तुम सोच रहे थे हाँ मैं सोच सकता हूँ, अच्छी बात है साधु मर जाओ मर जाऊंगा। घरे जाकर अपनी स्त्री को माँ कह दिया, माँ हो गई स्त्री भाव, स्त्री भाव छोड़ दिया, माता जी भिक्षा दो, भीतर से भीतर से। ऐसे हुए आदमी समझाए, माता शब्द और नो उठा दी, जैसे बैन को दे रहे, बैन को और नो उठा दे, क्यों बैन जी में और नो उठा दी, माँ है हमारी, तो हो सकते नहीं, हो सकता नहीं है, आप निश्चित समझो हो सकता है, निश्चय होता है। भगवान कहते हैं ना, ये बड़ा भारी प्रबल प्रमाण है। भगवान कहते हैं विहाय कामानीय सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मध्य स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पात नैनाम प्रति सत्वा श्याम अंत का देवी ब्रह्म निर्वाण में हो सकता है, निशंक बिल्कुल हो सकता है। शंकर कुंज स्त्री भगवान के वचन है, साक्षात भगवान के वचन है। कैसे कहते भगवान, कैसे कहते हैं भगवान, कहते हो सकते है नहीं हो सकता, हमारी कायरता है, कायरता हमने अपने मान रख लिए है, नहीं मानो तो सूझ जाएगा, मैं वो सोच सकता है। दोनों बातें आती है, दोनों बातें बात है। भगवान मेरे, देखो भाई सच्ची बात बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप कृपा करो ये मानो कि हम भगवान की बेटा बेटी है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत, मेरे को ये बहुत प्यारी लगती है बात, अच्छी लगती है, और आपके सबके काम की चीज है। भगवान कहते हैं ममे वांशो, मेरा अंश है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमर सुग्रासी, ईश्वर का अंश है, हम भगवान की बेटा है। ये बयान सब कह रहे हम भगवान की बेटी है, भगवान की बेटी हमें बिल्कुल आप मान लो और वही फल हो जाएगा, वैसी बात हो जाएगी, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। बोलो भगवान कहते हैं झूठी है क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्या वे झूठी लिखते हैं? सच्ची बात है, भगवान के हैं। आज मान लो, आज ही अभी स्वीकार कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, स्वीकार कर लो तो भगवान की बेटी हूँ मैं, मेरे पर परम पिता परमेश्वर मेरे में, भगवान मेरे है, मुझे भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के है ही, निश्चित भगवान के हैं, एकदम सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सावर जंगम कोई जलचर थलचर नवचर कोई ऐसा प्राणी नहीं तो भगवान का अंश ना हो, कोई है क्या? सच्ची बात है, सच्ची बात होने में क्या बड़ी बात है? सच्ची बात है, हम भगवान के हैं। शास्त्रों की बातें है महाराज, शास्त्रों की बातें, सब शास्त्रों की बात है, और कठिन है ये बात भी सच्ची है, सुख में ये बात भी सच्ची है, आप पक्का विचार बंद हो जाएगा। भगवान के अंश है हम, भगवान के साक्षात भगवान ही बेटा है, सब भाई मान सकते, सब भाई ईश्वर अंश शिव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशि, भगवान के हम एकदम काम है, सीधी सादी बात है, सरल बात ही है, ये बात आप स्वीकार कर लो, क्या भगवान के हैं, भगवान की बेटी हूँ मैं तो, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। आप नहीं मानो उस कोई इलाज नहीं है, आप मानो तो एकदम सच्ची बात है, भगवान की हो मैं तो, निशंक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान मदद करेंगे, भगवान मदद करते हैं, आप नहीं मानो तो भी मदद करते हैं, मानो तो मन कर दिन करना ही क्या है, रक्षा करते हैं भगवान, सबके ऊपर क्रेम है, हम भगवान के हैं, चिंता मिट जाएगी, हलचल मिट जाएगी, मस्ती हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, एकदम सच्ची बात है, नहीं तो शिष्य कैसे बनता है? चेला बनता है तो हिम्मत होती है ना, गुजरा किसी किसी पूर्व संस्कार होते हैं, किसी का अधिक होते हैं, पर मनुष्य सब हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, विरक्ति तो संसार में होती है, अनुरक्ति भगवान में हो जाए, अनुरक्ति भगवान में ही होती है, संसार में नहीं होती, संसार विरक्ति होती है, नहीं तो आसक्ति होती है, अनुभूति नहीं होती। वृद्धि तो बिल्कुल भीतर से आपने तो मेरा अपना छूट गया, शुरू होता मेरा अपन बिल्कुल छूट जाता है, वो वृद्धि है। अनुभूति मेरे है, भगवान मेरे है, एकदम क्या रहे भगवान मैं तो भाई नहीं पाता अशुद्ध नहीं, मैं नहीं हो सकता ऐसा नहीं मानता हूँ, मानता हूँ हो सकता। माताओं के जन्म लेने वाले हम हो सकते हैं, ऐसे वृद्ध हो सकते हैं, त्यागी हो सकते हैं, प्रेमी हो सकते हैं, भगवान के भक्त हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं, संग मिले और वैसा हो जाए। कुटुंब में रहते हुए कुटुंब से त्याग हो सकते हैं, कुटुंब में रहते हुए त्याग कर सकते हैं, कुटुंब को छोड़ सकते हैं। छोटे छोटे बालकों को देखता हूँ मैं, माँ को छोड़ दे तो अगर मामूली बात नहीं है, उनके भीतर कोई संस्कार है तरह के, सब हो सकता हूँ। सबके लिए बात यह है, आप विचार पक्का करो हो जाओ। एकदम हो जाओगे। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े पुरुष नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, देखा मैंने, नहीं हो सकते। ये भगवान की कृपा है, कृपा हमारे तेजस्ता है, हो सकता है। भगवान की कृपा से क्या संभव है, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, प्रभु की कृपा से हम हो सकते हैं, हमारे बल से नहीं हो सकते, भगवान की कृपा से हो सकते हैं। देहाय कामान यह सर्वान पमान से निर्मो निरहंकार है, सर शांति निर्मो निरहंकार। भगवान के हम है आ बात सच्ची है, इस पर जोर लगाओ, हम भगवान के हैं। आप लोगों ने कृपा करो, आप लोगों सबसे जाना है, आप भगवान का अंश हो, सब सब जीते है, मई मानस हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर के साथ में प्रेम है, वो टूटेगा नहीं, परम ईश्वर का संबंध टूटेगा नहीं। आप कितने संबंध जोड़ो संसार के, टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, और भगवान का संबंध छूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो है, वो कैसे मिटेगा, दूसरा संबंध है नहीं, ठीक ठहरेगा कैसे, ठहरेगा नहीं। खूब आनंद से, बड़ी प्रसन्नता से, आनंद से, संस्कार होते हैं। छोटे छोटे बालकों को मैं देखा, छोटे बालकों में माँ को छोड़ने बात मामूली नहीं है, आप मामूली में समझो, माँ को छोड़ देना छोटी अवस्था में बड़ा कठिन काम है, छोड़ते हैं बालकों को देखा है। माँ को छोड़ना कठिन में कठिन बहुत है, माँ का स्नेह मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम। मैंने देखा है पुरुषों को, सब काम ठीक होता है, ऐसा इसने माँ का खुद का होता है, माँ का खुद का भी बहुत मोह होता है, और वो भी सोच सकती है। हमारे देश हो गए भगवान हमारे हैं, आप ही तमानो भगवान हमारे हैं। सब भाइयों से सब बहनों से मेरा कहना है भगवान को अपना समझो। हम भगवान घर से साक्षात भगवान घर से हम सब भगवान घर से हम भगवान घर से एकदम सच्ची बात है। रामायण में लिखी है, गीता में लिखी है, उपनिषदों में लिखी है, अच्छे अच्छे ग्रंथों में लिखी है। हम भगवान ही हैं, संसार की हम नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि मुसाफिर होता है और मुसाफिर ही होता है। संसार में तुम रहते हो, एक घर में नहीं रहते, एक गांव में नहीं रहते, जगह जगह घूमते हो फिरते हो, तो हम मुसाफिर हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है। कई दिन गोरखपुर में रहते, कई दिन ऋषि के चले जाते, वो रहते कई दिन नहीं रहते, तो कहाँ किसी तरीके नहीं है, मुसाफिर है, सब मुसाफिर है ही नहीं। आगे भगवान के हैं।